Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mustafa, Meltem ve Uğur Koçak'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi günler. Bir ay aradan sonra tekrar evet. Stüdyoda buluştuk. Argun, merhaba, sen de hoş merhaba, geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet. Hocam, Van Erciş depreminin 6. yıl dönümü evet, idi. 2 gün geçiyor. Önce 23 Ekim. Siz 23 Ekim 2011'deki bu depremden sonra bölgeye de gitmiştiniz. Gitmiştim diye hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Birkaç gün kaldık orada, dolaştık. Erciş'e de gittik. Evet, önemli bir depremdi tabii. Evet. Yani çok... 7.2 evet, oldukça evet, evet. Büyük bir deprem yaşadı. Ve tabii oldukça yani sismolojik bakımdan, tektonik bakımdan da karışık bir yani önceden pek tahmin edilemeyen bir mekanizmanın yarattığı bir deprem olduğu ifade edildi. Ben tabii yapısal hasarlar bakımından şey yaptım. Yani bir açıdan o hani ailesel büyüklüğüne rağmen o kadar aşırı bir hasar olmadı. Hasar oldu ama yani tipik hasarlar da oldu. Çok ilginç şeyler de gördük. Özellikle Erciş'te. Ama yine de işte ucuz atlatılmış bir deprem evet. diye bakabiliriz. Ama daha sonra işte Edremit depremi oldu. Hemen arkasından 9 Kasım'da. Başka bir fayda. O belli, ondan sonra ben gidemedim o da ikinci depremden sonra ama orada bayağı önemli yapısal hasarlar olduğunu evet. hatırlıyorum. Evet. Bu iki depremde hayatını kaybeden vatandaş sayımız 644. Evet. 1966 yaralanan vatandaşımız var. Az değil. Evet, çok ciddi. Var, tabii. İkisi birlikte enkazdan sağ kurtarılan yani güçük altından çıkarılan vatandaş sayısı da 252. O da oldukça ciddi. Ben bu depremde şunu hatırlıyorum. Yani evet. tabii büyük ölçüde yeniden yapıldı binalar şeyde. Doğru. Ben gittiğim zaman şehrin böyle özellikle yeni gelişen bölgelerinde yeni apartmanların tamamen boşaltıldığını gördüm. Girdik o apartmanlara. Pek bir şey yoktu aslında. Yani yapısal bir şey yoktu. Görünüyor. Fakat cephedeki bütün duvarlar incecik duvar yaptıkları için ve bu izolasyon dolayısıyla böyle iki katmanlı yapıyorlar. Arada izolasyon. Hmm. Birbirleriyle muhtemelen bağlantıları da yok. O duvarlar tamamen yani yıkılıyor. Yıkılmış yani. Ve sokaklar tuğla içinde. Ama içeri girdik bir şey yok. Yani ne kirişlerde ne kolonlarda öyle. Taşıyıcı sistemde. Sistemde bir şey yok. Ama tabii halk girmiyor. Bomboş böyle. Koskoca bir mahalle hatırlıyorum. Şey bomboş. Tamamen boşaltılmış. Hatta bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bazı arkadaşlar orada boşaltılan evlerde kaldılar. Hmm. Uzun süre araştırma yapanlar. Yani baktılar bir şey yok. Sağlam yani. Evet. Ama tabii gerçekten yıkılan, çok ağır hasar gören pek çok bina gördük yani gerçekten. İşte Türkiye'nin tipik bir şeyi. Van aslında Doğu Anadolu'nun nispeten kendine göre gelişmiş bir kenti. Yani belli bir ekonomisi olan, belli bir kültürü olan, belli bir tarihi olan bir ili ama işte yani inşaat teknolojimiz bakımından, inşaat kültürümüz bakımından Türkiye'nin genel durumundan farklı evet, değil. Orada da aynı şey. Modern inşaatımız biraz zayıf evet. hocam. yani işte, modern deyince evet. biraz durmak lazım. Yani başka bir yerde bir deprem olduğunda da yine aynı şeyleri yaşayacağımız muhakkak yani işte aynı şeyleri yaşayıp ben, duruyoruz. Ben de 2012'de bir Van'a gitmiştim. O zaman da konteyner şeyleri kurulmuştu. Şehircikleri. Evet, evet. Şehrin hemen kenarında filan. Sonra da bizim de program, çeşitli programlarda irdelenen boşaltın, boşaltmıyoruz, parasını veriyoruz, ısıtma var yok filan tartışmalı. Evet. Konteynerler. Programda yaptık biz, evet, altın, evet, saatlerde. Bunda da bu depremde de çok problem oldu. Evet. Onları boşaltmadılar uzun zaman hatta, evet, işte şey, o konteynerler. Çok büyük bir konteyner şehri gibi bir şey vardı. Evet. Hatırlıyorum ya, doğru, depremden sonra. Evet, binlerce konteyner gitmişti. Evet. Büyük bir mobilizasyon yapıldı. Evet. Bütün üreticiler. Tabii oradaki en trajik olay o otelin göçmesi. İkinci depremde yıkılması. Depremde yıkılmasıydı. Birinci gazeteciler depremde falan da öldü. Japonlar, evet, birinci depremde vardı, anlaşılamadı. İşte tabii bu gerçek depremden sonra yapılan çalışmaların önemini ortaya koyan bir şeydi tabii. Yani bir uzmanlık yetersizliği falan mıdır hocam, nedir yani? Bu konuda kesin bir şey söylemek istemiyorum. Yani bazen bu yama binalarda bu arızalar ortaya çıkmayabiliyor, çıkamayabiliyor yani. Büyük ölçüde. Otel herhalde betonarme bir bina. O betonarmeydi herhalde. Evet, yani işte daha sonra kaplamalar yapılıyor vesaire. Evet, çatıya yani bayağı yani ciddi yükler getirilmiş. Yani, aslında tabii istenirse, problem şöyle oluyor aslında bakarsanız. Yani ben de bir sürü depremden sonra gittim. O hayhuy içinde böyle şey, koordineli, disiplinli çalışma yapmak çok zor tabii yani. Yani düşünün böyle. Ben hani Kobe depremini hatırlıyorum. Tabii Japonlar farklı yani. Japonlar enteresan. Biz Kobe'de işte bir hafta falan kaldık. Her gün Osaka'dan şeye gidiyorduk. Kobe'ye gidiyorduk. Deniz yoluyla. Çünkü tren hattı tamamen şey olmuştu yani. Hasara uğramıştı. Şimdi orada daha ziyade çok büyük şirketler var. Büyük inşaat şirketleri kendi yaptıkları inşaatları ne olduğunu incelemek gelip için inceliyorlar. Büyük ekipler kurmuştu. O ekiplerle beraber gidiyorduk vapura binip Osaka'dan Kobe'ye. Yani bayağı büyük ekipler kurmuşlardı. Ama oradaki disiplin farklı yani. Çünkü firma işte Kojima firmasının 100 tane mühendisi orada görevli. Orada çünkü bir sürü binayı o yapmış. Mesela bir sürü öyle ya, şöyle daha doğrusu Japonya'da böyle bir tekelleşme var şeyde, inşaat alanında. Evet. Büyük firmalar, çok büyük firmalar. İş yapıyorlar, çok iş yapıyorlar. Çok yaygın iş yapıyorlar. Japonya dışında pek çıkmıyor bunlar. Japonya içinde fiyatlar da çok yüksek yani. Böyle bir kendine özgü şeyleri var. Ama tabii yani Kobe'de çok büyük. Hocam orada var, hukuki sorumluluk da vardır. Hem tabii, yerel tabii idarelerde hem firmalarda. Tabii tabii. Yani onlara karşı da yani ne durumda olduklarını anlamak isteyeceklerdir herhalde. Doğru. Yani bu dediğim, başta söylediğime ters uygulama bu işte. Japonlar çok disiplinli bir biçimde çalışıyorlar deprem sonrasında. Onu demek istiyorum yani. Binaların durumunu. Evet. Onlardan aldı da biz bilgi aldıydık hatta yani o. Ne gördünüz? Evet, biz ne oldu, ne etti filan diye biz kendimiz de bakıyoruz, ediyoruz ama bir sürü doküman vermişlerdi bize falan filan o zaman. Bu farklı bir ülke hocam. Tabii yani. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle bir şeyi aslında pek organize edemiyoruz yani. Dolayısıyla bazı şeyler gözden kaçabiliyor. Türkiye koşullarını normal gibi görmüyor. Hocam son tayfunlarda Amerikalılar da bocaladı, fark evet, etmişsiniz. Evet, çok yani bocaladı. Yani onların da FEMA'ları var. Çok ön hazırlıkları olduğu iddia edilir. Tayfun da beklenmeyen bir şey değil. Evet. Buna rağmen çok ciddi sıkıntıya düştüler. Ama bizdeki iyice bir veli göçerimiz var. Vallahi işte yani umarım hiçbirimiz görmeyiz ama bir İstanbul depreminden sonra bu olayların ne olacağını tahayyül etmek bile istemiyorum. İstemiyorsunuz değil mi? Evet. Yani böyle büyük kentlerde bakanımız biraz endişeli ama yani neticede olacak ve kötü olacak diye konuşuyor. Ama, şey, ama bu da bakanımız şu bakımdan rahat, gönlü rahat. 99'dan sonra yapılanlar, 99'dan sonra yapıldığını düşünüyor Sayın Bakan. Onlar sağlam diyor. Onlara bakmamıza lüzum yok diyor zaten. Onlar sağlam diyor. Evet. Bu konuda bir program yaptık. Evet. Bir sürpriz olabilir orada. Ne kötü. Hay Allah. Ne kötü. Evet yani tarihleme de yanlış. Neyse onu evet affedebiliriz. 97-99 yani farkına bakmıyoruz da ondan sonra. Hayır şu yani var. Biz 99 denetim depreminden aldığımız derslerle yönetmelik yaptığımızı düşünüyorlar. Orada evet bir şey var yani. 2007 revizyonunu herhalde öyle yorumluyorlardır hocam. Evet. Mutlaka evet bir şey öğrendik evet diyorlar. Evet, evet. Bugün yapı evet ve zemin etkileşimini evet, konuşacağız yani bu, değil mi bu hocam? Konu, bu konu giderek gündemimize daha fazla giriyor ve çok önemli bir konu. Aslında ben meselenin tabii çeşitli şeyleri var, veçeleri var. Yani şöyle başlamak istiyorum. Aslında yani zeminin etkisi deyince vatandaş bir kere nasıl algılıyor olayı? Yani bu özellikle evet. 99 depremlerinden sonra çok ortaya çıkan bir şey. Yani mesela bizim binamızın olduğu yerin altı kaya hocam. Evet. Hiç evet, sorunumuz yok. Evet, aynen böyle. Ben de evet. bunu söylemek istiyorum. Yani evet. genellikle sade vatandaşın algısı... Ben işte... programda sade vatandaş olarak bulunduğum için... Estağfurullah. Yok, siz basbayağı bir uzman oldunuz artık. Aa, yani. Sağ olun hocam. Sağ olun. Tamam, bu bir yer hareketi falan. Şimdi ben öyle yorumluyorum. Vatandaş şöyle yorumluyor kafasında. Yani bu yer oynadı, temeller de oynadı. Temeller çöktü möktü işte. Yani sanki bir mesnet çökmesi olayı üst yapı ondan hasar görüyor. Yani temellerde bir şey olmasa, zeminde bir oynama falan filan olmasa üst yapının bir şey olacağı yok. Bu çok yaygın. Nitekim ben bu programların bir tanesinde herhalde anlatmışımdır. Yani bir hatıram var benim, çok tipik bir şey. 99 depreminden sonra benim bir arkadaşımın, yani Türkiye'deki bir arkadaşım, onun da bir arkadaşı varmış, Amerika'da beraber okumuşlar. O rica etmiş, ya hadi işte beni refer ederek, senin arkadaşın şey falan, acaba bizim eve bakar mı? Bir problem olur mu olmaz mı falan diye. Ben de arkadaşımın hatırını kırmayarak işte arkadaşının evine gittim, şöyle bir baktım. Şimdi şunu söyleyeyim, yani bu arkadaş çok hali vakti yerinde, önemli bir iş adamı. Ve işte İstanbul'un mutenabi yerinde, yerini söylemeyelim. 4 katlıydı sanıyorum. Her katta 4 daire olan, çok lüks bir apartman bu söz konusu. Ben gittim, daha içeri girer girmez taşıyıcı sisteme bakar bakmaz bir takım şüpheler şey olmaya uyandı. Başladı. Vallahi dedim, yani siz bunu inceletin. Ben fikir verebilirim en fazla. İsterseniz bu işi yapabilecek firmalar var, iyi mühendisler var. Aman hocam yapalım. Peki dedim işte. Bir malzeme konusunda bir inceleme yaptırdık. Bir arkadaşı tavsiye ettim. Projelerini aldı birisi, detaylı olarak inceledi. Malzeme ve proje kalitesi bakımından sıfır. Yani kötü. Sınıfta kaldı. Bir de zemin şeyi yapalım dedi. Araştırması yapalım dedi. Ben bu konuda bir zeminci meslektaşıma sordum. Ya o bölge zemini kötü müdür falan. Yo dedi, orası çok iyidir. Yani yapmaya değmez dedi. Yani hiç boş boşuna masraf etmesinler falan dedi. Ben de bunu aktardım. Yok hocam, gene de yapalım dedi. Pek dedim yani. Bir sürü sondaj montaj yaptılar. Yani aslında kaya İstanbul'un işte Grobak zemini falan malum. Tamam, zemin iyi çıktı tabii beklendiği üzere. Ama üst yapı kötü olunca ben işte bu efendiye dedim ki, çoluk çocuk var, hiç oturmayın bu evde lütfen dedim. Yani benim tavsiyem, derhal çıkın. Ve benim tavsiyeme uydu. Uydular. Evet, başka bir yerde bir kiraya mı çıktı, satın mı aldı bilmiyorum işte, çıktı yani. Daha sonra duyduğum kadarıyla işte o apartmandan başka kişiler de kendisini takip etmişler ama bazıları şey yapmamış. İşte onun üzerine bu beyefendi işte apartmanı yeni baştan yapalım diye girişimde bulunmuş. Fakat bir kişi şey olmuş. İtiraz ediyor. Hocam dedi, bu kişiyi sizinle görüştürebilir miyim? Siz ikna edersiniz belki de. Bir şekilde görüştük bu itiraz eden kişiyle. Bu da yani yurt dışında okumuş, böyle aklı başında bir adam. O bir kişi. Dedi ki, hocam dedi, zemin şeyleri çok iyi dedi. Evet dedim, iyi olduğunu zaten sonuçları biliyoruz. Hatta evet. Ben dedim, gerekli olmadığını söyledi bu işin uzmanları. Ama dedim, üst yapı kötü. Hiç önemli değil hocam dedi. Zemin iyi yani, mesele yok dedi. Ya kardeşim, sizin kim olduğunuzu biliyor değil mi? Yani tıp doktoru falan zannetmedi. Meslekten değil. Ekonomist sanıyorum ben. Ben size inanmıyorum dedi. Güzel. Vallahi inanmayabilirsiniz kardeşim dedim. Yani bak, yani hiç şey değil. Zorunluluk yok. Ben Bunu zaten böyle tahmini görüşlerim olarak söylemiyorum işte. Bir takım araştırmalar yapıldı. Beton kalitesi bu. Projeler böyle. Canım biraz dikkatli bakılınca evde sağda solda muazzam çatlaklar falan da vardı. Var. Yani, yani diyeceğim bakın bu çok tipik bir örnektir. Böyle okumuş, yurt dışında okumuş bir evet. kişi tanımıyorum. Bunu düşünebiliyor yani. Bunu ben her vesileyle bu hatıramı anlatırım. Bu çok yaygın bir şey. Şimdi yani zeminin iyi olması tamam. İyi bir şey hiç şüphesiz. Yani çünkü kötü zeminde deprem dalgaları biraz amplifiye olur. Kötü zeminde daha büyük deprem inmelerine maruz kalırız. Ama bu konuda yönetmeliklerimizde yeteri kadar hüküm vardır. Bunlar dikkate alınır. Eğer çok önemli bir bina yapıyorsanız özel araştırmalar yapıp bu amplifikasyonu ayrıca da ortaya çıkarabilirsiniz. Bunda hiç şüphe yok. Ama zemin sağlam diye üst yapı çürük olduğu halde hiçbir şey olmaz demek hiç olacak bir şey değil. Yani bu çok büyük bir yanılgı. Yani yapı ne kadar çürük olursa olsun eğer zemin sağlamsa depremde yapıya bir şey olmayacak kanaati bence toplumda çok yaygın bir kanaat maalesef. Evet. Ha bunun ben nedenlerini de biliyorum. 99 depremlerinden sonra başta rahmetli Işık Arabulmak olmak üzere diğer bilimciler üst yapıdan filan anlamadıkları için bütün olayı zemine bağladılar. Hı-hı. Tabii burada çok da ilginç bir şey oldu. Adapazarı'ndaki o yani sıvılaşma olayları da buna malzeme sağladı bu görüşe. Yani. Halbuki orası çok tipik ve çok özel bir şey. Yani dünyada belli başlı yerlerde olabilecek top yani sen Sakarya Nehri'nin eski şeyi üzerindeki adalara adı üstünde adalara şehir kurarsan ki onların her birinde bir pazar kurulurmuş. Ada pazarı şey oradan geliyor yani farklı pazarlar. Ada lafı var ya. Evet, ada yani nehirde akıyor sağda solda yani o zaman. Bu tabii ama bu olay maalesef yani bu Adapazarı'ndaki spesifik durum bütün şeye malzeme yapıldı ve bu hala devam ediyor. Hala bugün insanlar yani mesela benden birisi bahsetmiş. Şunu söyleyeyim. Ağzından kaçırmış. Ben torunuma hiçbir zaman söyleme demiştim. Ağzından kaçırmış bir öğretmen duymuş. Lise öğrencisi torunum. Aman acaba görüşebilir miyiz? Acaba benim oturduğum yer iyi midir? İyi midir? Hocam siz gene yani bu işin uzmanı olarak bu tür durumlara muhatap oluyorsunuz. Bana telefonlar geliyor. Evet. Şurada bir ev almak istiyorum ne dersin diye. Evet. Yani bundan şey yapamadık yani. Kurtulamadık. Tabii yeni bir gelişme var. Ben özellikle ona vurgulamak istiyorum. Yeni dediğim işte son birkaç yılı kapsayan bir gelişme. Şimdi Türkiye'de özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde hoyratça bir yapılaşma süreci yaşıyoruz yani böyle. Ben hoyratça lafını bilerek kullanıyorum. Mevkii iyi olan hem de zemini sağlam olan Tağlamalı. Yer kalmadı gibi, arsa kalmadı yani öyle nereden bulacaksınız? Evet, yani mevkii iyi olması önemli değil derseniz gidiyorsunuz şehir dışında Allah'ın dağına işte şehir büyüdü. İşte oralarda büyük kilometrelerce neresi geriye. Olduğunu bilmediğimiz yerleri reklamlardan öğreniyoruz. Evet. Haritaya bakıyoruz neresiymiş burası falan diye. Yani ben şey ilginç mesela benim çocukluğumda ben Gürpınar köyünde babam rahmetli öğretmendi. Ben ilkokul 3. sınıfta 1952'de orada bir sene kaldıydık. Onun yanında işte Kabaklı köyü vardı. Efendim Çakmaklı. Ondan sonra Ambarlı. Hayır ondan Yakuplu. Yakuplu şey. Evet. Şimdi bunlar Beylikdüzü'nün birer mahallesi oldu. Tabii. Ve oraları olduğu gibi şey oldu. Yani şimdi tabii korkutmak için söylemiyorum. Yazlıklar vardı orada. O bölge Büyükçekmece'den Ambarlı'ya kadar olan bölge aslında heyelan bölgesi. Bunu da herkes bilir. Ve bir sürü şeyde hasar görmüştür. Evet. Eminim halen de hasar görmeye devam etmektedir ve edecektir. Öyle. Buna Ambarlı'nın da dahil olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii. Yani bu bir jeolojik bir olgu. Tabii. Yani benim bildiğim bir şey değil, benim alanım değil. Evet. Bunu jeologlar çok iyi biliyorlar ama ben hiç unutmam. Bakın, o zaman ben üçüncü sınıftayım, demek ki 8-9 yaşında bir çocuğum. Bir, çok güzel bir okul yapmışlar, yeni yapmışlar. Geçen yıl yaptı dediler. Biz de babam da oraya tek öğretmen, o zaman bir tane. Gürpınar Köyü'nde. Gürpınar Köyü'nün o zaman ismi de başka. Anarşa. Rum Köyü. Hmm. Şimdi okul çok güzel. Evet, iyi. Biz de o okulun bir kısmını lojman olarak kullanıyoruz. Fakat her taraf çatlak. Ben anlam veremiyordum yani. Geçen sene yapılan o. Nasıl oldu da çatladı. Nitekim sonra yıktılar o okulu yani. Kısa bir süre sonra kayıyordu, yıktılar. Kayıyoruz tabii. Yani. Çünkü o zaman bilmiyorduk tabii. Ama onun da açıklaması var biliyorsunuz. Oturuyor efendim. Niye oturuyor? Bina oturuyor. Zemin oturuyor. Zemin oturuyor. Bu olur. Oturunca belki... Tabii. Sağda solda çatlaklar, yani. Çatlaklar, evet. Patlaklar, evet. Olabilir. Bu çok ilginç. Evet. Yani. Gürhan Bey, hakikaten siz halkı iyi okuyorsunuz. Hayır efendim. bu yayıncılık, sıradan... yayıncılık konusundaki tecrübeniz tabii. Beceriniz yani. Şimdi yani... Ne oluyor o zaman? Dediğim gibi ya çok uzaklara gidiyoruz veya bu yeni bir gelişme. Her türlü araziye. Her türlü araziye imar durumu olmasa bile sağ olsun belediye meclisleri bir yolunu buluyorlar. Dere yataklarına, evet. Alüvyon zeminler üzerine eskiden hiçbir şekilde yapılaşmasına izin verilmeyen yerlere. Ruhsatlar verilerek şimdi bunlar çok artıyor. Görüyoruz yani. Hani bunlar biraz uzakta falan değil. Şehrin böyle yakın çevresinde. İsim vermiyorum tabii. Yani bunlarla ilgili işte reklamlar yapılıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Ve ben edindiğim yani meslektaşlarımdan, eski öğrencilerimden edindiğim. Bunların hepsi kazıklı. Kazık sistem üzerinde duruyorlar. Yani. Ve kazık teknolojisi Türkiye'de son zamanlarda bayağı gelişti yani eskiye oranla, benim gençliğime oranla. İyi, güzel bir şey ama peki bunlar nasıl hesaplanıyor? Depremde nasıl davranır bu kazıklar? Şimdi bu kazıklar artık yapının bir parçasıdır yani. Şimdi kazık dediğiniz şey tradisyonel olarak zayıf bir zemindeyse eğer yapınız, binanın kendi ağırlığını artı diğer düşey yükleri zeminin alt tabakalarına nispeten daha sağlam olan alt tabakalarına aktarmak üzere uygulanan akıllıca bir çözümdür. Ama bu düşey yüklere ilgilenir. Halbuki depremde etki yataydır. Yani yıkıcı etki yataydır. Düşey etki de vardır ama onu ihmal edebiliriz. Kazıkların yatay yükler altında, yatay atalet kuvvetleri, deprem kuvvetleri altında etkisini mutlaka dikkate almak lazım. Şimdi ben çok iyi biliyorum ki eski yapılarda zaten bu hiçbir zaman dikkate alınmazdı. Yeni yapılarda da bunlar dikkate alınmıyor. Yani bu konuda şunu da söyleyeyim tabii. Bu son yönetmeliğe kadar bizim mevcut yönetmeliğimizin zemin bölümleri de bu konuda bir şeyler söylemekle beraber çok da yeterli değildi. Ama genel kuralları ifade ediyor. Ama tabii Türkiye'de her şey yönetmeliklere bağlı. Çünkü yani gerek üniversite eğitimimiz, gerekse mesleki eğitimimiz ve tradisyonlar çok zayıf olduğu için bu alanlarda özellikle. Hani yönetmelik genel hükümler söylüyor, şunu şöyle şöyle yap diyor ama nasıl yapılacaksın detayına girmedikçe kimse de bir şey yapmıyor. Türkiye'de olan durum budur. Hali hazır durum da budur. Ve yani ben o kadar kötü örnekler duyuyorum ki sağımdan solumdan. Yani bu ve çok kötü zemin koşullarında zaten deprem amplifiye oluyor. Bir de bu kazıkların dizaynı ve yatay etkiler altındaki tasarımı hemen hemen hiç yapılmadığı veya yanlış yapıldığı için bu konuda çok büyük risk var. Ve bunlar yeni yapılar için söylüyorsunuz. Çünkü bunların sayısı eskilerinde de var tabii. Yani eskiden de yapılıyordu. Tabii. Bu yalnız İstanbul değil. Mesela şimdi ben aklıma gelen Bursa Ovası. Bursa Ovası muazzam derin bir alüvyondur. Eskiden Bursa Ovası'nda hiçbir şey yoktu. İşte şeftali bahçeleri, Bursa şeftalisi. Tabii. Yani ben gençliğimi hatırlıyorum. Yani benim baba tarafım Bursalıdır çünkü biz Bursa'ya çok gidip gelirdik. Yani çocukluğumda falan gençliğimde orada hiçbir şey yoktu. Orada ilk kurulan fabrika Tofaş Fabrikası'dır. 1970'lerin başında. Yani onun dışında hiçbir şey yoktu. Tamamen hakikaten bahçe. Yani bol şeftali, bağlar, şunlar bunlar böyle güzel, dümdüz bir yer. Yani çıksanız o yeşil türbesinin oradan baksanız. Baktığınız zaman. Yemyeşil bir şey gördünüz. Şimdi aynı yere çıkın, kıpkırmızı bir şey görüyorsunuz. Evet. Örtü yani. Başka hiçbir şey. Damları görüyorsunuz. Bir tek ağaç yok neredeyse yani kalmamış. Bu kadar yoğun bir yapılaşma var. Ve oralarda yüksekçe binalar da yapmaya başladılar. Yani hatta ben bir tanesi çok önce yapıldı. Bir işhanı hatırlıyorum. Onun mesela bir şekilde tahkik ettim. Acaba kazıklı yaptılar çünkü orada taşımak mümkün değil. Hiçbir şekilde deprem hesabı yapılmadığını biliyorum o bina için. Ama 20-30 sene önceki falan bir binadır o yani daha eski bir şey. Bu kazıklı sistemlerin deprem hesabında farklı yöntemler mi var, metotlar mı var hocam? Tabii Argun Bey. Şimdi yani burada hem zeminin davranışını düşünmek zorundasınız hem yapının işte burada etkileşim dediğimiz olay giriyor. Yani yapı, kazık, zemin etkileşimi. Şöyle ifade edeyim mekanizmayı. Şimdi deprem dalgaları yerin derinliklerinden geliyor bir şekilde. Tabii aşağıda kaya var tamam. Ondan sonra yüzeye yakın yerlerde zemin dediğimiz daha yumuşak tabakalar var. Ve biz kazıkları da bunların içine, bu yumuşak tabakaların içine şey yapıyoruz. İki türlü taşıtırız kazıkları düşey yük bakımından. Tabii o önemli. Bir, kaya tabakasına kadar inebiliyorsak, çok uzakta, çok derinde değilse kayaya oturturuz. Ama bazen kaya çok derinde olduğu için çevre sürtünmesi dediğimiz etkiyle taşıtırız şeyi. O yumuşak zeminin içinde kalır. Ama aşağılarda daha iyi zeminler vardır. Ama sayısı ve işte ebatlarıyla hesabı ona göre yapılır. Burada pek büyük problem yok. Yani düşey yük dizaynı bakımından epey deneyim de kazanıldı. Şimdi testler filan de yükleme testleri yapılıyor vesaire. Ben buradan korkmuyorum yani. Zaten bir problem olsa oturma filan olur yani o şeyde. Normal yükler altında oturma olur. Ama yatay yükler altında yani özellikle deprem etkisi altında dediğim gibi. Şimdi bu aşağıdan yukarıya gelen deprem dalgaları tabii zeminle birlikte kazıkları da titreştiriyor. Ve bu dalgalar bir kısmı temelden ve kazıklardan geriye yansıyor. Bir kısmı da kırılarak yukarıya yapıya çıkıyor. Yapıyı titreştiriyor. Oradan geriye yansıyarak tekrar kazıklara geliyor. Yani öyle böyle şöyle ayırabiliriz ki zaten onu iyi anlatmak için öyle ayırıyoruz bu etkileşimi ikiye ayırıyoruz kavramsal olarak bir kinematik etkileşim bir de eylemsizlik etkileşimi diye birincisi zeminin titreşiminden dolayı kazıklarda meydana gelen şey bu bayağı önemli çünkü zemin zaten zayıf ve çok büyük bir şekilde titreşiyor hareket. Büyük genliklerle titreşiyor zayıf olduğu için. Kazıkları titreşiyor. Bir de yukarıdan gelen etkiler var. Çünkü deprem dalgaları yukarıda, esas kütle yukarıda. Orada atalet kuvvetleri oluşturuyor. Büyük atalet kuvvetleri. Onlar da aşağı geliyorlar. Yani iki yönlü bir şey var yani. Kazıkların şey var. Ve bu kazık ve özellikle çok özel durumlar oluyor. Mesela zeminde çok ani değişmeler. İyi bir zemin geliyor. Aniden zayıflıyor. Bu böyle bir çok bir kontrast noktası. Yani. Buralar çok tehlikeli mesela. Neyse, şimdi bunu yapabilmek için imkanlar yavaş yavaş gelişti özellikle son yıllarda. Tabii işin içine zemin girince yani işin boyutu büyüyor ve eski bizim bilgisayarlarımızla bunu çözmek hakikaten mümkün değildi açıkçası. Ama son zamanlarda henüz tam mükemmel olmasa da probleme yaklaşabiliyoruz. Problem zor bir problem aslında çünkü... Hem zemini, hem kazığı, hem binayı bir arada düşünmeniz lazım. Doğrusu bu. Evet. Ben hasbelkader. Bundan 45 yıl önce bu konuda doktora yaptım. O zaman bambaşka bir olaydı. Ama konuyu tabii o zamandan girdiğim için çok çok iyi biliyorum. Yani background'unu ve gelişmeleri. Şimdi Türkiye'de, şimdi bu işin zor tarafı, önemli bir zorluk şuradan geliyor. Şimdi burada hem zeminin davranışı söz konusu, hem yapının davranışı. Türkiye'de zemin mekanikçilerle üst yapıcılar, evet ikisi de inşaat mühendisler ama tamamen birbirlerinden kopukturlar. Siz bilirsiniz Argun Bey. Yani. İşte zeminci sondaj yapar, işte laboratuvarda işte bir takım standart deneyler yapar. Ondan sonra işte bunların sonucuna göre bir rapor yazar. Raporunu işte, hazırlar. Efendim taşıma gücü şudur, emniyeti taşıma şudur veya kazık şu kadar taşır. İşte şu kadarını uç basıncıyla taşır, şu kadarını çevre basıncıyla taşır. Ondan sonra yapıcı da o bilgileri alır, başka hiçbir şey düşünmeden. İşte onlara göre boyutlar. Standart çok yani basit hesaplarla. Burada deprem hesabı yok henüz. Deprem hesabı yani olması lazım. Yönetmelikler de eski ta 97'den itibaren bunların dikkate alınması gerektiği konusunda biraz detay veriyorlar ama mesela bugün şimdi 2017 taslağında henüz yayınlanmadı ama çok ayrıntılı bir biçimde yapmak zorunda kaldık. Niye kaldık? Çünkü sayı eskiye oranla çok inanılmaz derecede şey oldu. Yani kazıklı binalar dediğim gibi İstanbul'da, İzmir'de zaten bir mavi şehir var. Biliyorsun mavi şehir bilir misin? Mavi şehir devamlı oturuyor. Yani mavi şehirde böyle eğri duran binalar var. Ve mavi şehrin yanında bir bölge daha var. Niye? Çünkü Gediz Vadisi orası. Alüvyonlu toprak orada. Eski Gediz yatağı. Şimdi işte şu sıralarda bir süredir yani son 6-7 yıldır o Bayraklı bölgesinde yüksek binalara izin verildi. Mesela orada şimdi bir takım çok yüksek binalar yapıldı bile. Evet. Siz biliyorsunuzdur. Şimdi o konularda mesela bu konular gündeme geldiğinde İzmir Belediyesi ve İzmir İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi bana başvurdu. Benim bu konudaki şeyimi düşünerek biz o zaman onlara bir takım esaslar yani bir nevi yerel yönetmelik gibi bir şey yazıp işte dedik ki bunları mutlaka uygulatın. Yani, tamam. Ama tabii ne kadar uygulandığı, nasıl uygulandığı, bir takım başarılı çalışmalar yapıldığını biliyorum. Yani bir takım bu işi bilen insanlar bazılarını yaptılar. Fakat bir kısmı da nasıl yapıldı? Şimdi kaç tane binanın dizaynı bitti, kaç tanesi yapılıyor bilmiyorum ben. Yani benim bildiğim orada şu anda 3-4 tane bina bitmiş durumda. Hani İzmir'e gidince zaten görüyorsunuz şeyler. Belki de 3 tane bilmiyorum yani o civarda. Şimdi bu da bir ekstrem bir şeydir. Şimdi bugünün imkanlarıyla işte şartnameye onu yansıtmaya çalıştık. Aslında o ekstrem durumlarda bile bu işin dizaynını iyi yaparsanız ama çok kapsamlı bir dizayn. Yani bu özel bir dizayn. Herkesin yapabileceği de bir ziyan değil. Uzmanları bu işi iyi bilen insanların yapması gereken. Bu yapılabilir. Nitekim yani İzmir'deki ilk binalar benim bildiğim kadarıyla böyle yapıldı. Ama arkası nasıl geliyor ondan emin değil. İstanbul'da durum pek şey karışık yani. Yine duyduğum kadarıyla. İstanbul'da tamamen kontrolsüz bir biçimde birileri bir şey yapar gibi görünüyorlar. Fakat bu konuda bir şey yok. Şunu da söylemek zorundayım. Zaten yapmaları da güç. Bakın işte orada dramımız ortaya çıkıyor. Bu konularda çok bilgisiziz. Bilgimiz yeterli değil. Bunlar hazır program değil mi hocam? Hazır program değil. Hazır program çok tehlike burada. Var bunu yapar gibi görünen programlar var ama bu çok büyük tehlike. Çok büyük tehlike. Çünkü problem şuradan geliyor. Biraz önce konuyu açtım. Şimdi bu iş öyle bir iş ki hem yapıcı ile zeminci beraber çalışacak. Hatta ben şöyle bir şey espri olsun diye yapı zemin etkileşimi diyoruz. Yapıcı zeminci etkileşimi aynı zamanda. Tabii. Yani bu insanların da birbirlerini dillerinden anlaması lazım. Bu konuda çok büyük eksiğimiz var. Nitekim bu konuda geçen hafta İzmir'de bir sempozyum düzenlendi. 9 Eylül Üniversitesi ve İnşaat Mühendisleri Odası. İşte beni de çağırdılar. Ben de orada bir konuşma yaptım. Bu konu biraz artık gündeme girdi. Şey oldu yani. Bir de şunu tabii bu vesileyle söyleyeyim. Acı olan bir şey daha var. Şimdi zemin mühendisi diyoruz ya yani işte. Bundan da. Zemin mühendisliğini Türkiye'de artık inşaat mühendisleri değil, jeoloji mühendisleri ve jeofizik mühendisleri bu alanı ele geçirdi. Biliyor musun? Yani şimdi yani açık söylemem lazım. Hadi jeologlar biraz daha yakındır ama jeofizikçilerin bunda hiç ilgisi yok. Yani temel tasarımıyla. Jeoloji zemin mekaniğine yakın bir alandır. Yani şey olarak. Hani bir jeolog kendisini yetiştirip ikinci bir master çalışmasıyla falan zemin mühendisi olabilir mesela. Yani var öyle insanlar. Ama jeofizik tamamen başka bir şey. Şimdi Türkiye'de uygulama böyleyken ve bu 99 depreminden sonra maalesef diyorum bir açıdan, ama işte onlar akıllık ettiler, kendi meslek örgütleri kallem ettiler, bütün yönetmelikleri de etkilediler. Hatta duyduğum kadarıyla en son çıkan imar yönetmeliği çıkmış. Orada da bunun inşaat mühendisleri neredeyse ikinci plana atılmış. Yani bu derece. Zemini yer bilimciler bilir. Şimdi bak düşünün, felaketimiz burada. Bu konularda zaten kötüyüz. Şimdi bir de üstüne üstlük bu giriyor. Bir de deprem giriyor, kazık giriyor. Durumumuz o bakımdan çok şey. O nedenle yönetmelikte yani işin binanın önemine bağlı, binanın ve zeminin kritikliğine bağlı olarak birbirini takip eden, yani zorluk derecesi farklı üç yöntem öngördük. Yani basiti de var ama basit bir durumlarda bulunuz. En sofistikesi de var. Şimdi bu konuda işte gittik orada sunduk İzmir'de. Benim eski öğrencilerim sağ olsun bir takım örnekler çözdüler. Onları sunduk. İşte biraz eğitmeye çalışıyoruz ama daha işin başındayız yani. Halbuki iş yürüyor. Evet. Bu İzmir'den birazcık daha bahsedelim. Olur. Müzik parçamızı dinleyelim hocam. Çünkü siz anlattıkça biz yutkunmaya başladık Argun'la birlikte. Hakikaten ciddi sıkıntılardan ve tehditlerden bahsediyorsunuz. Ben bu konuda çok rahatsız olduğum için bu konuyu gündeme getirdim. Biraz da rahatsız etmek zorundayız tabii bu program aracılığıyla. Evet, müziğimizi dinliyoruz. Another time. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programda Nuray Aydınoğlu hocamız, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk programı birlikte sunuyoruz. Evet, depremde yapı ve zemin etkileşimini konuşuyoruz. Hocam en son İzmir toplantısında kalmıştık. Evet. Evet. Çok yakın tarihli bir program. Şimdi işte bu toplantı. Geoteknik ve zemin mekaniği konusundaki arkadaşlarımızın bir derneği var. Türkiye işte Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar böyle çeşitli konferanslar düzenliyorlar. İşte bu konu tabii onların iştigal alanları içinde spesifik bir konu ama çok gündemde olan bir konu tabii. Yani yönetmelik taslağı da biraz bunu şey yaptı. Şimdi herkes bir nevi ittifak halinde artık, evet, bu etkileşim bizim şeyimiz olacak. Tabii buna şöyle de bakmak lazım, biraz daha geniş perspektifte. Şimdi biz, yani yapıyla zemin aslında özellikle depremde zaten birlikte çalışıyorlar hakikaten. Yani fiziği öyle yani bunu. Ama biz bunu tabii eskiden, yani bilgisayar olanaklarımız, ya bilgisayarlar olmadan evvel de hesap cetveliyle bu işleri yapmaya çalışıyorduk. Bir şekilde yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk? İşte bir takım kabuller yapıyoruz. Bu kabullerin bir kısmı hatalı da olabilir. Hatalarımızı sonra görüyoruz. Yani tarih boyunca. Efendim. Veya çok elverişli şey, konservatif kabuller yapıyoruz çoğu zaman da işte. Şimdi ama emniyetli. Emniyetli. Ama tabii şimdi olayın çapı büyüyor, kat sayıları artıyor, büyüyor. Konservatif gidemez. Binalar yani yükseliyor. Ekonomi sizi bir yerde, yani bir konservatif çözüm yapamazsınız şimdi. Daha iyi çözüm yapmanız lazım. Dolayısıyla bilgisayarlar işte devreye girdi. Doğru oldu, çok da iyi oldu. Ama problem, bu problem daha önce de belirttiğim gibi çok büyük bir problem. Yani bugünkü bilgisayarlar için bile büyük bir problem. Üstelik bir de şu var. Yani biraz teknik konuşacağım ama biz eskiden her şeyin doğrusal, lineer çalıştığını düşünürdük. Şimdiki analizlerimizde bu yüksek binalarda zayıf zeminler, hem zemin hem yapı non-lineer çalışıyor. Yani bu aslında eskiden yaptığımız basitleştirmeye göre 10 misli, 20 misli daha fazla hesap yapmak demek. Ben yuvarlak söylüyorum. Yaklaşık yani. Tamam, yani olayın büyüklüğünü göstermek için. Çok bilgisayarlar bugün böyle çok büyük bir sisteme alsanız günlerce çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ama bilgisayarlar çok hızlı geliştiği için belki 10 sene sonra bu iyice önemini kaybedecek. Fakat problem, yani bu konuları bütün dünya için bu söylediklerim doğru aslında. Yalnız bize özgü problemler değil. Şimdi bu konuda eleman yetişmedi daha. Yani bütün dünyada da belli sıkıntı var. Türkiye'de çok büyük sıkıntı var. Hele hele bu yer bilimcileri de bu şeyi ele geçirdikleri için Türkiye'de zemin kısmını. Şimdi geçen gün İzmir'deki konuşmada bir arkadaş, oradaki bir öğretim üyesi arkadaş dedi ki biz bu etkileşim konusuna iyice sarılalım ki mesleği ancak böyle kurtaracağız bu şeylerin elinden yani. Onlara da girmezlerse eğer, bu konuya da girmezlerse. Hani, yani bu konuya girenleri oldu o yer bilimci arkadaşların. Betonarme kitabı yazanlar çıktı işlerine. Tabii, tabii. Van dediniz biraz önce. Van'ı konuştuk. Ben daha sonra başka bir vesileyle Van'a tekrar gittim. Yok pardon. O gittiğimde. Özür dilerim. Ne, unuttum şimdi. Başka bir vesileyle gittim. Birkaç ay sonra. Orada bir özel hastane var. Muazzam büyük bir afiş böyle. Bu hastanemiz Profesör Doktor işte falan filan tarafından güçlendirilmiştir. İsmini verdiğimiz arkadaş herkesin çok iyi bildiği, basında pek meşhur olan bir jeofizikçi arkadaşımızdır. Yani onu orada iftiharhane ve hastane için, bakın herhangi bir bina değil, hastane için ve buna, kimse bir şey demiyor. Yani bu memleketteki umursamazlığın, aymazlığın ölçüsüne bakın. Ama ben hani evet, bu programda bunu gündeme getirmeyi görev sayıyorum. Çünkü bu çok elbette ciddi hocam. Yani bunlar yeni tehlikeler, eskiden olan değil. Yeni. Şimdi ben şöyle diyorum. Ya biz Türkler enteresan insanlarız. Teknolojiyi çabuk almayı ve özümsemeyi çok seviyoruz ama özümseyemiyoruz aslında. Alıyoruz da ve gözü kara bir biçimde uyguluyoruz. Yani yaptığımız yüksek binalarda öyle, her şeyimiz öyle. Yarım yamalak ama yapıyoruz. Bu ama bunun altındaki altını dolduramıyoruz. Yani bilerek yapmıyoruz. Bütün problem burada. Bu işte problem, eskiden o kadar büyük problemimiz yoktu. Bu kadar büyük iddialarımız yoktu. Şimdi kendimizi dev aynasında görüyoruz teknik bakımdan. Her şeyi yapıyoruz. Her şeyin en büyüğünü inşaat, yapıyoruz dünyada. İnşaat aktivitesi Türkiye'nin bir numaralı ekonomik şeyi, lokomotifi. Yani öyle bir şey. Bıraksalar bütün dünyayı inşa edeceğiz zaten yani. Öyle bir hava atıyoruz böyle. Bu işi çok iyi biliyoruz. 100 milyonluk. Nesini biliyoruz yani? Sivas'ta hapishane inşa ediyoruz. Mesela. Yani problem bu yeni şeyler, bu aşırı güven. Boş bir güven bu aslında. En büyük tehlike burada. Bunun muhtemelen başka alanlara da bu ekstrapole edilebilir bu şey yani. Tabii. Boyumuzu aşıyoruz yani başka bir deyişle. Kendimizi aşmaya çalışıyoruz. Güzel. Ama kardeşim bunun gereğini de altyapısında dolduracaksın. Kendini bilerek aşacaksın. Yani burada çok büyük sıkıntımız burada. Ve bunu hiç de önemsemiyoruz. Politikacılar bu konuda tamamen şey. Hiç ilgilenmiyorlar bile. Yani, ayrıca bu tür söylemlerde çok işine gelen politikacılar var tabii hocam. Eskiden beri öyle değil mi? Bir Türk nelere bedel? Ama öte yandan biz uzman yetiştiremeyiz. Ara eleman yetiştirelim evet. Diyen bayındırlık bakanları da evet, çıktı bu memlekette. Evet. Hatırlıyoruz yani. Yani şimdi hocam bu gidişat bizde akla eren insanlarda mühendisliğe güveni filan da sarsar. Evet. Evet. Sarsar. Yani, tehlikeli olan insanlar sarsar. Güvenli oldukları varsayıları, binaların güvenli olup olmadığından kaygıya düşebilirler. Düşmeliler de öyle anlaşılıyor. Yani bakın bunun talep etmeleri lazım. Doğruyu evet. Talep etmesi lazım. Çok insanların. Doğru bir noktaya dokundunuz Urkun Bey. Yani talep bizde aşağıdan gelmiyor. Zaten kalite talebi gelmiyor yani. Bu kalite talebi aşağıdan gelse bu işler yavaş yavaş düzelir. Evet. Fakat hiç yok kalite. Tersine yani işte bugün başta konuştuğumuz gibi. Yanlış algılamalarla olaylara yanlış teşhisler koyup idare ediyoruz. Evet. Yani günümüzü gün ediyoruz yani. İnsanların bunu talep etmesi için biraz bilmesi gerekmez mi hocam? Evet. Yani şimdi siz demin işaret ettiniz. Ya zemin sağlamsa binanın sistemindeki aksaklıklar önemli değildir algısı. İşte ne bileyim belki 20 sene önceki depremin yarattığı bir algı. Ondan sonraki gelişmelerin evet. Filan. Bunun aşılması için bilgilendirici faaliyet lazım. Okulda, basında, şurada burada. Bu biraz eksik galiba. Basın bu konuda çok şey yani. Maalesef. 99 depremlerinden beri. 99 depremleri olduktan sonra bu konu bir ara gündemde oldu. Hatta şeyde böyle bir Kandilli'de bir basın mensuplarıyla bir toplantı falan yaptık. Böyle bir sürü insan geldi. Üst düzey işte, yazı işleri müdürleri falan. Yani anladılar o zaman da yani basın kendisi bu konuda eksik ne kadar oldu. Eksik olduğunu anladı. İşte ne yapılabilir bilmem ne bir sürü şeyler konuşuldu. Bir takım planlar yapıldı ama işte hiçbirisi realize edilmedi. Basın fevkalade şey. Yer uzman basın yani mensubu. Yani hiç da. Tecrübeli bu konuda bir insan göremiyorum şeyde. Ya bir tane bir adam olsun Türkiye'nin en büyük gazetesinde. Bir tane bir adam bu konuda şey halkın olsun, anlayacağı şey, şekilde. Bir Gürhan Bey olsun orada mesela. Yani Gürhan Bey şey değil. Yani mühendis değil. Ama bakın yani bu sorumluluğu duyan, olayları anlamaya çalışan, anlatabiliyor muyum? Ve Gürhan Bey zaten fevkalade yetişmiş bu konuda ben o konuda ben diplomayı yani, sizden yanlış anlamayın sonra. Yani Gürhan Bey'in yarısı bile olsa yeter. Ha, sağ olun hocam. Yani, siz bunu televizyonda da işlemelisiniz. Evet. İşliyoruz zaten. Evet. Medyascope'da yani, da işliyoruz. Bu ama hallolmuyor. Yani bakın evet. Mesela işte tabii gelişmiş burada da program yaptık. Daha sonra Medyascope'da da yaptık bu Meksiko depremi konusunda. Ben oradaki edindiğim bütün bilgileri Amerikan gazetelerinden öğrendim. Yani fevkalade güzel teknik bilgi veriyorlar. Evet. Haber analizleri yapıyorlar. Ve yani gayet güzel. Şimdi gerçi Meksiko'da var mıdır yok mudur hani bilmiyorum ben. Amerika'daki tabii en üst düzey işte New York Times, Washington Post'ta filan İngiltere'de Guardian'dan filan, onlar çok kaliteli gazeteciler. Evet. Çok büyük imkanları var. Hiç şüphesiz. Yani evet. Türkiye'deki gazeteler hem habercilik şey hem olmaz. Araştırma gazetecilerle konusunda. Gazetelerle bunlar mukayese olmaz. Meslek örgütlerimiz de doğrusu bu konuda maalesef yeterli davranış gösteremiyor. Ben o konuda meslek örgütlerini her zaman desteklerim. Birlikte bir sürü çalışmışızdır, hala çalışıyoruz. Ama ben de size katılıyorum. Meslek örgütleri, bizim odamız inşaat mühendisi odası da başta olmak üzere bu konuda çok yetersizdirler. Yani kendi kendimize eleştirmemiz lazım. Tabii. Küçük bir anekdotum var. Geçtiğimiz iki hafta içinde Mimarlar Odası, Kadıköy Belediyesi ile Mimarlar Odası Anadolu yakası temsilciliği. Bütün evet. Anadolu yakası evet. Kadıköy'e evet. bağlıdır. Onlar iki tane toplantı tertiplediler. Yeni imar yönetmeliği konusunda. Evet. Ben de gittim merak ettiğim için. Birincisi yer değirmenindeki Mimarlar Odası'na bitişik bir kültür merkezi var. Eski bir kilise kültür merkezine dönüşmüş. Oraya gittim. Bodrum'unda o kilisenin. 65 kişilik oturma yeri varmış. Belki 500 kişi geldi. Dolayısıyla olmadı. Evet. Biz döndük, giremedik evet. falan. Zaten gerisi de çıkılamıyor öyle bir şey. Tek kişilik bir merdiven var. Berbat. Ondan sonra ama böyle bir ihtiyaç olduğunu hissetti, anladı şey, Mimarlar Odası. Savtuk Yücer başkanı. Ve hemen bir hafta sonra ikinci bir toplantıyı Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde 500 kişilik bir salonda tertipledi. Evet. Orada da yere oturanlar vardı. Yani 500'den fazla insan geldi. Evet. Ve gelenler de benim gözlemlediğim, dinledim sonuna kadar da. Esas mesele projelerimizi nasıl yapacağız? Şeyi de bilgiyi verenler de belediyelerde çalışan tecrübeli mimar arkadaşlardı. Evet. Yani hep böyle bir şeyle yetinme. Yani o günkü meseleyi, ihtiyacımızı çözecek evet. Kısa yollar falan varsa. Yani bir ya, problem çıktı. Bunu kısa yoldan ya, mesela hiç şey tartışılmadı. Bu yönetmelik böyle mi hazırlanmalıydı? Evet. Yönetmelikler nasıl gerçekten hazırlanır ve biz bu yönetmeliği nasıl benimseriz evet. uygularken? Herkes evet. şimdi buna nasıl ayak uydururum gibi bir yaklaşım. Evet, işte bu, bunlar paralel gidiyor yani çok, bu olaylar. Çok güzel bir örnek. Evet yani bu talep sapması mı diyelim nedir? Evet. Yani şey evet. Gerçek talep ortaya çıkamıyor. Evet. Gerçek bilgi de tartışılamıyor o zaman. Doğru. Olması gereken tartışma kalitesine de ulaşılamıyor. Çok programı haklısın. Kapatmadan önce hocam yönetmelikte son durum nedir? Vallahi efendim geçen ay da aynı konuyu tartışmıştık. Evet. Geçen evet. aydan bu yana bir gelişme yok. Hatta birkaç aydan beri. Deprem yani bir bana ben en son bu sabah Ankara'ya telefon ettim. Ama AFAD'dan değil de Çevre Şehircilik Bakanlığı. Belki onlar bir şeyler duymuşlardır. Duymuşlardır diye. Orada da bir arkadaşımız var komitelerde çalışan. Olay şu işte. Bu epey bir zaman oldu. Hükümet değişikliği oldu. Evet. AFAD'dan sorumlu başbakan yardımcısı değişti. Bakan değişti. Zaten başbakan yardımcısı. Evet. O direkt ona bağlı. AFAD başkanı değişti. Artı deprem dairesi başkanı değişti bizim. Yani yönetmelikte muhatap olduğumuz kişi. Esas bu işten sorumlu kişi. Üçü de birden değişince işte onlara brief, alttan itibaren yukarıya doğru briefingler verilmiş. Ama daha anladığım kadarıyla bakan henüz daha bilgi almamış bu konuda. İşte oldukça radikal değişiklikler içeren önemli bir revizyon olduğu için. Bakan derken Şehircilik Bakanı'nı mı kastediyoruz? Hayır, hayır. Değil. Bu konu bakın çok başbakan. İlginç. Bunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili değil, değil bu konu. AFAD ile ilgili. AFAD da başbakanlığa bağlı. Evet, işte Recep Akdağ şimdi. Evet. Eski Sağlık başbakan Bakanı. Başbakan yardımcısı. Şimdi bu konuda onun sorumluluğu olan başbakan doğru. yardımcılığı. Ona bilgi verilecekmiş. Artı bir de haritayla beraber yönetmelik değişiyor. Zaten haritanın Bakanlar Kurulu'na girmesi lazım. Şimdi anladığım kadarıyla Başbakan Yardımcısı bilgiyi aldıktan sonra Bakanlar Kurulu'na gidecek konu. Bir de onlara bilgi verilecek. Hatta harita ya eskiden beri öyledir çünkü. Bakanlar Kurulu tarafından tasdik edilecek. Tasdik edilecek. İşte bu bürokratik şey yüzünden yani 6 aydır falan bekliyoruz. Evet. Yani 3 günde torba yasaları çıkartabiliyoruz ama çok evet. hayati bir geçen sene yönetmeliği mevsim, çıkartabiliriz. Geçen sene bu aralar bu konuyu konuştuğumuz zaman yılbaşını hedef aldığımızı hatırlıyorum. Gayet tabii. Tabii, gayet tabii. 2017 yılbaşı. Hedefimiz oydu. Bir sene geçiyor. Fakat bazı nedenlerden gecikti ama Nisan ayında falan bitti bu iş. Evet. Yani çok ufak tefek bir iki tane böyle göze çarpan şeyler yapıldı, düzeltmeler yapıldı ama o bir şey ifade etmez. Yani onlar yapılması da evet. önemli değil. Bunlar son okuma durum işi. Durum bu. Artık evet. şey herkes rahatsız olmaya başladı. Yani mühendisler de çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Neyse yüksek yapı evet. yapmayacağız artık karar verin. Dolayısıyla mesele niye yapmıyor muyuz? Efendim yani şehirlerimiz artık yatay ve yeraltı. Şey günah çıkarmaya başladık değil mi? Evet, evet. Siz bence ikinci programa geçtiniz. Evet efendim. Hocam çok teşekkürler. Rica süremizi ya. Hızla tamamladık. Her zaman olduğu gibi. Bugün depremde yapı ve zemin etkileşimini ve kazık. Evet. Özellikle de İstanbul ve İzmir gibi kentler açısından yapı teknolojisinde çok kullanılan evet. kazık ilişkisi, etkileşimi. Evet. Çok teşekkürler hocam tekrar. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.